ุณผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงหรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ครูเหมเวชกรได้บันทึกไว้นะคะแล้วก็ขอความวิเคราะห์จากผู้อ่านอีกหลายท่านซึ่งครูเหมเวชกรเองท่านบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาด้วยตนเองแต่หาทราบไม่ว่าภาพที่เห็นนั้นมันเกิดจากอะไรทั้งที่มีเพื่อนอีกคนนึงร่วมเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งผู้ที่ร่วมเห็นเหตุการณ์พร้อมกับครูเหมนั้นนะคะก็คือสมุทรสิริไขนักเขียนที่รู้จักกันทั่วๆไปค่ะโดยที่ท่านนี้นะคะท่านก็ยังคงสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นพร้อมกันกับครูเหมเวชกรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ภาพที่เกิดนั้นเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรกันวันที่14สิงหาคม2496ข้าพเจ้าถูกชวนไปเที่ยวนครนายกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตการได้ไปจัดกันขึ้น2สำนักคือสำนักพิมพ์เพลินจิตและอีกสำนักพิมพ์หนึ่งก็คือสำนักพิมพ์พาณิชย์สุภผลเป็นการน่าขันมากที่ไปพักผ่อนหย่อนกายต่างจังหวัดในเวลาฝนชุกแล้วก็การเที่ยวชนิดไม่รู้กาลเทศะของเราจึงโดนฝนกระหน่ำเข้าสบายไปทั่วทุกตัวคนทั้งยังมีการเล่นพิเศษให้แก่พวกเราบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นรถตกลมล้อหลังจมดินถึงพื้นรถหรือตัวถังนั่นแหละเราผู้ชายก็ทำการกู้รถจนฝนเทลงมาก็ไม่เป็นผลพวกผู้หญิงหลบเข้าร่มเราผู้ชายต้องสำแดงเดชกู้รถอยู่กลางฝนและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยอาบน้ำทั้งเครื่องพร้อมทั้งรองเท้าด้วยแต่ความสามารถชนิดขีดเขียนของเราไม่สามารถจะยกล้อรถชนิดใหญ่จุคน40กว่าคนให้พ้นจากหล่มขึ้นมาได้รถเก๋งของอรวรรณและรถเก๋งของคุณประสิทธิ์ทรัพย์สุนทรจอดทิ้งไว้ต้นทางเข้าน้ำตกเขาอีโต้จึงไม่มีโอกาสเอามาฉุดยักษ์ใหญ่ที่ตกหล่มอยู่แถวลำธารน้ำตกได้เราหลายคนเช่นคุณเวศกระตุเริกสมุทรสิริไขข้าพเจ้าเฉลิมวุฒิคุณประสิทธิ์ทรัพย์สุนทรคุณนิยมน้องชายคุณประสิทธิ์คุณอรวรรณพร้อมทั้งพวกที่ไปรวมกว่า40คนเล่นฝนกันตั้ง2ชั่วโมงจนมีรถ2แถวเล็กๆของชนบทนั้นมาช่วยจึงนำยักษ์ใหญ่ของเราขึ้นได้พวกเราทุกคนกลับมาถึงจังหวัดก็จวนค่ำใช้แม่โขงกันหนาวแต่ก็ทนไม่ไหวเสื้อผ้าของเราไม่มีเปลี่ยนพอออกรถเดินทางกลับเราก็โต้ลมฝนหนาวสะท้านไปทุกรูปทุกนามการเดินทางได้จัดเดินขบวนแบบนี้ซีตรองของคุณประสิทธิ์ออกหน้าฮัตสันคุณอรวรรณซึ่งพร้อมด้วยคุณเวชภรรยาเป็นคันกลางส่วนข้าพเจ้าอยู่คันยักษ์ใหญ่นั่งหน้ารถมีเฉลิมวุฒิสมุทรนายร้อยเอกผู้หนึ่งนั่งโต้ลมกันมาแต่หัวค่ำจนตกดึกประมาณ4หรือ5ทุ่มเราก็เข้าเขตอนุสาวรีย์หลัก4ฝนพรำตลอดทางข้าพเจ้าอาจจะหลับๆตื่นๆบ้างเพราะว่าลมหนาวเราทั้งหมดจับตาดูไฟท้ายรถ2คันข้างหน้าอยู่เสมอและวิ่งรักษาระดับตลอดมาพอรถเลยอนุสาวรีย์นิดหน่อยก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นข้าพเจ้าเบิกตาโพลงสงสัยลูกตาและสงสัยการนั่งหลับของตัวเองคงหลับนานแล้วพอสะดุ้งตื่นมาก็เห็นภาพนั้นเข้าก็เลยเหมาเอาว่าเป็นสิ่งประหลาดสิ่งนั้นคือรถเก๋งขนาดใหญ่เท่ากับฮัตสันรถคันนี้วิ่งตามรถ2คันของพวกเราข้างหน้าจึงเกิดเป็นรถยักษ์ใหญ่คันข้าพเจ้าตามหลังรถ3คันไปแล้วรถคันนี้ที่ข้าพเจ้าเรียกว่าสิ่งประหลาดนั้นความจริงมันจะน่าประหลาดตรงไหนมันก็รถธรรมดาเรานี่เองจะประหลาดอะไรข้าพเจ้าเองตอนแรกก็ไม่ประหลาดใจอะไรเลยเพียงแต่นึกว่าเราอาจจะนั่งหลับแล้วรถคันที่เห็นอาจจะขอแซงแล้วก็ขึ้นหน้าไปเราจึงเห็นแบบนั้นหากว่าเราง่วงนอนไปแล้วเราจึงลืมนึกคำนวณถึงระยะทางและความเร็วของรถยักษ์ไปซะคนขับได้รักษาระดับความเร็วชนิดตาลายตามฮัตสันแล้วก็ซีตรองมาตลอดทางและรถคันใดล่ะจะขอแซงขึ้นมาอีกในเมื่อเราก็เร็วประดุจลมพัดอยู่แล้วข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้นึกแต่แรกมันจึงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจการวิ่งตามรถใหม่คันนี้เป็นไปสัก2นาทีก็รู้สึกว่ารถคันนั้นจะหมดกำลังลงวิ่งล้าลงทุกทีจนยักษ์ใหญ่ของเราจะลิ้วเข้าชนอยู่เดี๋ยวใจแล้วข้าพเจ้าก็ใจหายก่อนอื่นข้าพเจ้าตกใจคิดว่าคนรถนั่งหลับแล้วก็ขับรถสุ่มมาเรื่อยไม่เห็นว่าเรากำลังพุ่งเข้าชนท้ายเขาอยู่ในอึดใจนี้แล้วความพินาศกำลังจะมาสู่ข้าพเจ้าร้องเรียกคนในรถด้วยความดังพอได้ยินคนรถไม่หันหน้ามาเขารักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นแต่ร้องถามตอบมาว่าคุณพี่จะทำไมเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าเขาไม่หลับก็ยิ่งตกใจอีกว่าทำไมเขาไม่เบาเครื่องมันจะโดนกันแล้วเช่นนี้และใน 2-3 วินาทีนั่นเองความประหลาดมันก็เกิดขึ้น คือรถคันที่ว่านั้นค่อยๆเลื่อนปาดเข้าไปข้างถนนเบื้องซ้ายคล้ายว่ามันมีล้อด้านข้างอีกมันปาดเข้าไปโดยไม่ได้หักหัวเข้าไปมันตรงตัวตรงระดับและมันก็ปาดเข้าไปอย่างไรคล้ายๆใครมีมือใหญ่เท่ามหายักษ์ยกรถหลีกไปฉะนั้นแต่มันจะยิ่งประหลาดหนักขึ้นอีกพอยักษ์ใหญ่เราใกล้เข้าไปอีก4เมตรรถคันนั้นก็จางหายไปเฉยๆมันจะเป็นโดยข้าพเจ้าง่วงแล้วก็หลับตาลงกระนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์มันตื่นใจอย่างนั้นใครจะหลับลงได้ข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าไปดูโดยประหลาดใจและขณะเดียวกันนั้นข้าพเจ้าจึงได้รู้อีกว่าเหตุการณ์นี้หาได้เห็นแต่เฉพาะข้าพเจ้าคนเดียวไม่มีสมุดสิริขายอีกคนหนึ่งที่ผุดขึ้นยืนและชะโงกตัวไปดูเช่นข้าพเจ้าแต่เมื่อรถเลยความประหลาดนั้นมาแล้วไม่ยักก็มีใครพูดอะไรเช่นที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคุณสมุดสิริไขก็ไม่ได้พูดอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรคนรถก็นิ่งความง่วงได้หายไปดังปลิดทิ้งหน้าฉงนสนเท่มาตลอดทางใจมันนึกอยู่ว่าภาพที่เห็นนั้นมันต้องเกิดจากความง่วงนอนแน่ๆมันรัวๆรางๆอย่างไรพี่กลในสุดท้ายความประหลาดมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อรถเรายังมาถึงพระนครแล้วยังเหลือแต่ข้าพเจ้า1คุณสมุด1คุณเฉลิมวุฒิ1ภรรยาและข้าพเจ้าน้องสาวภรรยาข้าพเจ้าในตอนนี้สมุดเป็นคนพูดขึ้นมาว่าเขาเห็นรถประหลาดคันนั้นและมันลงเอ่ยด้วยประการที่เล่ามาแล้วทุกคนหัวเราะว่าสมุดง่วงนอนตาฝาดข้าพเจ้าจึงร้องบอกรับรองว่าได้เห็นภาพนั้นจริงๆตรงกับสมุดทุกคนจึงหยุดหัวเราะก็เริ่มสนใจคนรถรับรองว่าไม่เคยมีรถคันใดแซงมานำหน้าตลอดทางคำนี้เองที่ทำให้เราประหลาดใจกันขึ้นอีกข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าตอนที่ข้าพเจ้าตะโกนเรียกเขานั้นคือว่ามันจะชนกันอยู่รอมร่อแล้วเขากลับว่าเอ๊ะผมไม่เห็นมีรถคันไหนอย่างที่คุณว่าเลยมันก็มีแต่ฮัตสันและซีตรองสองคันนั่นเองเมื่อคุณเรียกผมก็ถามว่าทำไมและคุณก็นิ่งไปผมก็เลยไม่รู้เรื่องทุกคนในรถก็พากันว่าเขาไม่เห็นรถคันที่ว่าเลยเขาทั้งหมดอาจจะหลับไปบ้างแต่ก็ไม่หลับตลอดทางหลับๆตื่นๆถ้าผิดตาก็คงเห็นแต่ว่าบางคนรับรองเด็ดขาดว่าเขาไม่เห็นและไม่ได้หลับตลอดเวลาข้าพเจ้าให้น้ำหนักแก่คนรถมากกว่าใครเพราะว่าถ้าเขาหลับรถก็คว่ำไปแล้วเขาไม่หลับอย่างแน่นอนแต่ว่าเขาก็รับรองว่าตลอดทางนี้ไม่มีรถคันใดที่จะสามารถแซงทางขึ้นมาได้เขาจับตาดูเก๋งสองคันข้างหน้ามาตลอดทางตั้งแต่นครนายกจนถึงกรุงเทพไม่มีใครขอทางหรือแทรกมาอยู่หน้าอีกทั้งจะมีรถคันใดเลี้ยวมาจากถนนซอยก็ไม่มีทั้งนั้นเรื่องมันเป็นเช่นนี้ทั้งข้าพเจ้าและสมุดยังแปลไม่ออกว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าเรายังมีธาตุตาฝาดปนอยู่บ้างมันมีความง่วงเจือปนจึงไม่อยากจะพูดว่าสิ่งที่เห็นนั้นอะไรแน่แต่ที่เห็นมานั้นเป็นไปตามที่เล่าให้ฟังโดยแท้จริงเคราะห์ยังดีที่อีกมากคนที่รถเนี่ยไม่เห็นดังเราถ้าเขาเห็นดังนั้นเขาจะหักพวงมาลัยหลบรถยักษ์ก็จะชนต้นไม้หรือตกถนนคว่ำไปเลยเหตุการณ์อันนี้ขอให้ท่านผู้อ่านวิเคราะห์ด้วยตีพิมพ์ครั้งแรกในปาริชาติปีที่1เล่มที่4ปักหลังเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2492